gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run. Darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Vraag me altijd af welke ik nou mooier vind. Deze of de oorspronkelijke uitvoering? Nou ja, deze is ook wel gezellig eigenlijk. Op deze vrijdagavond, aan het begin van de late avond. Jason Donovan, Sealed with a Kiss. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze laatste late avond dus van deze week. Op vrijdagavond. Ja, een uitzending weer, zoals gebruikelijk. Hè. Iedere werkdag hier op jouw lokale omroep met heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te masseren. En een paar leuke onderwerpen. Waaronder bijvoorbeeld, we gaan het hebben over Sarah Pils-Kostner. Die gaat de Schiedamse Ketel Factory helemaal omvormen tot een totaaltheater. Nou, wat dat is? Ik ben benieuwd. Ik luister met jou mee zo meteen, want het is wel het een en het ander. Hè? Herman Helle die bouwt een maquette van Frankfurt. Een enorme enquête. Geen enquête, een maquette. Ja. Hoe dat gaat, dat hoor je straks. En er is een dubbelactie van de Lions. Wat voor een actie dat is, de Lions Club, een serviceclub. Je hoort het zo meteen, hier allemaal in jouw late avond. Keep talking and that's fine, but could you walk and talk at the same time? And it's my name, it's on that bag. So come in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ik zit hier lekker te wiegen hier op de stoel. Tja, als de bureaustoel het hier maar uithoudt in de studio van het gewicht. Cool in the Gang en Joanna en Beyoncé ervoor met Irreplaceable. Prachtige muziek hier in de Late Avond. We gaan het hebben over de kunsten. Dat is interessant. De Oostenrijkse kunstenaar Sarah Pilch Kostner verandert de 19e-eeuwse architectuur van de Schiedamse Ketel Factory in een totaaltheater waarin elk object zijn eigen persoonlijkheid heeft en elke persoon in een andere taal communiceert. Wat alles en iedereen bindt is het grenzeloze, niet te starten verlangen om onszelf te verbeteren. We krijgen meer uitleg in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over Sarah Pilch Kostner, als ik de naam tenminste goed uitspreek, maar degene die daar alles van weet, is Lucette Terborg in de studio aangeschoven. Welkom. Bedankt. Tentoonstellingmaakster, kunstcriticus en schrijfster heeft de redactie erbij gezet. Je doet van alles, maar wel in de kunstsfeer. Dus Sarah Pilch Kostner, zeg ik het goed? Pichel Kostner. Pichel Kostner. Ja, ze is Oostenrijkse. Oostenrijkse. Oké. Okay. En het betekent eigenlijk iets van kastenversierder. Oh. Een hele oude naam schijnt in Oostenrijk. Ja, dat is ook een soort kunst, maar daar hadden ze natuurlijk in Oostenrijk wel weet van. Ja. Met houtsnijwerk en dat soort dingen, denk ik dan maar. Ja, ja. Dat klopt. Ja. En dan nu een tentoonstelling over deze Sarah. En dat waarom? Klopt. Dan moet ik even kort vertellen dat ik ben dus gasttentoonstellingsmaker bij de Ketel Factory in Schiedam. Ja. En dit is de tweede tentoonstelling die ik daar maak. En omdat ik ook voor NRC Handelsblad over kunst schrijf al heel erg lang, kom ik natuurlijk heel veel tegen. En een van de mensen, de kunstenaars van wie ik dacht, nou daar wil ik ooit iets mee gaan doen, dat was Sarah Pichelkostner. Want ik zag werk van haar vorige zomer bij de afstudeertentoonstelling op de ateliers. En dat is echt zo'n prestige instituut voor beeldende kunst. Weet je, waar kunstenaars tot 35 aanmelding kunnen doen. Er komen er per jaar 3000 die zich aanmelden uit de hele wereld. Ja. En er worden er dan 10 van aangenomen. En die blijven daar dan 2 jaar. En die hebben krijgen echt alle faciliteiten tot hun beschikking. Ja, ja, ja. En Sarah was ook een van die uitverkorenen. En aan het eind van die 2 jaar hebben ze dan een afsluitende tentoonstelling. En ik vond haar werk toen zo mooi dat ik dacht, ja, ze is nog hartstikke jong en ze is onbekend. Maar laat het eens proberen. Ja. Wat gaan we zien? Het gaat eigenlijk over projecties en verlangen die aan de hand van hele maffe abstracte objecten, maar die heel erg mooi zijn. Ze werkt veel met licht, met spiegelingen, met op elke plek in de ruimte krijg je een ander beeld van je het werk. Je krijgt een heel verrassend beeld van het is heel een soort levensreis bijna, zou ik denken. Ja, het is een mentale reis naar de ruimte en weer terug. En je zit hier om de distillatiedag, toch, op 11 februari te promoten. Wat gaat er dan precies gebeuren? Is dat de opening van de tentoonstelling? Nee, de opening is die is op 18 januari geweest. En de distillatiedag, dat is iets verwant aan Nolet. Maar bij elke tentoonstelling in de Ketel Factory krijgt een kunstenaar de gelegenheid om een programma of een thema, een programma samen te stellen, een thema verder uit te diepen wat hij interessant vond. Nou, en Sarah Pichelkostner, Oostenrijkse, die niet zo heel veel kennis heeft van Nederlandse cultuur, in die zin dat ze niet veel mensen kent, die zei tegen mij, ik wil heel graag een dag organiseren waarin de onderwerpen de maan, de liefde en techniek naar voren komt. Oh. Nou, dat is best breed, kun je zeggen. Ja, ja, ja. En toen heb ik een jonge techniekfilosoof van de Universiteit van Eindhoven gevonden, Marjolein Lansing. Die gaat een praatje houden. Ik heb een kunstenaar die inmiddels ook aan het MIT in Cambridge, Massachusetts zit, die zich helemaal heeft gespecialiseerd in interstellaire communicatie. Dus communicatie tussen planeten in de ruimte. Ja. Ze heeft ook veel gewerkt met Radio Kootwijk, met radiogolven en dat radiogolven en proberen om te communiceren met wezens in de ruimte. En we hebben een schrijver, Auke Huls, die echt gespecialiseerd is in science fiction literatuur en in science fiction films. Dus de liefhebbers van science fiction zijn zeker welkom. Maar ook alle anderen die het verrassend vinden om eens een andere kijk op het wereldgebeuren, op dingen te krijgen. Ja, ja, want wat bijvoorbeeld die techniekfilosoof, dat is natuurlijk heel interessant. Van wat betekent techniek eigenlijk in ons leven? Ja, ja, ja. En wat betekenen de voorwerpen die we om ons heen gebruiken? Precies, en wat betekent het voor het zijn die je bent? Ja, je krijgt een ander inzicht. Ja. Dat denk ik zeker. 11 februari is het. Ja. Van 11 uur begint het tot 3 uur. Moet je even opgeven? Ja, mensen kunnen zich opgeven via info@theketelfactory.nl. Ja. En ze kunnen ook onze website even checken, www.theketelfactory.nl. Daar staat ook alles op en daar staat nog meer informatie op natuurlijk. Klopt. De Ketel Factory aan de Buitenhavenweg 34 in Schiedam. Maar ik denk dat dat wel bij iedereen bekend is. Dat hoop ik. Dat hopen we er maar. Dankjewel voor het mooie, boeiende verhaal. Lucette Terborg over Sarah Pichelkostner. Zo zeg ik het, dacht ik, bijna goed. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lieux.

Lekker tot rust komen met George Michael. Veel te vroeg overleden helaas. Jesus to a child. Hij zegt het zelf, dat is makkelijk. Gilbert Bécaud voor met L'importance c'est la rose. Tuurlijk, hier in de late avond. Straks gaan we het hebben over Herman Helle. Hij bouwt een enorme maquette van Frankfurt. Waarom doet hij dat? Je hoort het zo meteen na The Doors met Riders on the Storm. Storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Single-uitvoering van Riders on the Storm. Uiteraard, anders waren we nog een minuutje of 6-7 bezig met dit prachtige nummer uit de jaren 70. Hier in de late avond. In een loods aan de rand van Rotterdam verrijst een enorme maquette van 12 bij 12 meter van de Duitse metropool Frankfurt. Beeldend kunstenaar en theatermaker Herman Helle bedacht in opdracht van het Historisch Museum Frankfurt en Cosman de Jong Exhibition Architects het ontwerp. Hij praat over dit prachtige project met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Herman Helle. Hij bouwt een enorme maquette van de stad Frankfurt. Welkom, Herman. Dank u wel. Kunstenaar, al heel lang? Al heel lang, mijn hele leven. En als je maquette bouwt, dan ben je bijna toch ook architect? Of mag ik je zo niet noemen? Nee, het is een ander vak. Architect die bedenkt gebouwen, huizen, ja, steden enzovoort. Soms zie je ze ook dat ze bezig zijn om wat dingen te doen. Ja, die schuiven ook wel eens met dingen. En ja. Die gebruiken maquettes, maar het is iets heel anders. Hoe groot is die maquette? Want Frankfurt is een vrij grote stad volgens mij. Ja, het is, de maquette is 12 bij 12 meter. Doe mee. En 75 vierkante meter, 12 bij 12 is 144, maar het is een heel onregelmatige vorm. Het is de stad en alles het gebied wat erbij hoort. Dus de omliggende dorpen die eraan vastgegroeid zijn, een heel stuk bos zit erbij. En heb je dan al die huizen die daar staan, bossen die daar staan, allemaal in kleine vorm gemaakt? Ja, het zit er allemaal opgeplakt, maar het is een bijzondere maquette in die zin van dat Aan de ene kant klopt die, die herkent het allemaal. Aan de andere kant klopt er helemaal niks van. Want het is, als je op die schaal echt alles echt op maat zou maken, dan zou het een paar millimeter groot zijn en dan zie je nog niks. Wat is de schaal? Ja, ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ik weet het niet. Ja, we doen maar wat, dat klinkt een beetje. Maar het is wel zo. We maken, alles is veel te groot, bijvoorbeeld. Huisjes zijn zo groot en gebouwen zijn zo groot dat je kan herkennen dat het huisjes zijn, dat het gebouwen zijn. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld ook eens grapjes uithalen. Of dan, maar het stratenpatroon en de grote gebouwen, daar kunnen mensen in Frankfurt herkennen. Het is allemaal herkenbaar, ja. Dus wat we eigenlijk doen, is een soort de grote lijnen, de statenpatronen maken. En dan plakken we er huisjes van het type op wat we denken dat er is. En soms doen we dat met. Soms maken we echt mooie huisjes na. Soms zijn het ook gewoon dobbelstenen als het echt heel erg nieuwbouw is. Of ja. De grapjes blokken, erin. En. Hoe komt een beeldend kunstenaar als Herman Helle en een theatermaker nou aan een opdracht vanuit Frankfurt? Ik heb toen ik net van de academie afkwam als kunstenaar maquettes gebouwd. Dan verdien je dan nog eens wat mee. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment heb ik een hele grote maquette gemaakt van Rotterdam, de gemeente Rotterdam, 50 jaar weer de opbouw, 1995. Mm. En dat was een krankzinnig groot ding, 35 meter lang, gewoon de hele regio. En die was zo groot dat je hele bezems erin kon gooien en als bos en een gigantisch ding. En een soort heel speels ding en... Daar was een architect, Cosma en de Jong, zijn architecten die gespecialiseerd zijn in musea en tentoonstellingen inrichten. Die waren ook bij betrokken en daar heb ik toen was wat meer van gedaan. En die hebben die richten op dat museum in Frankfurt, die verdieping in, een tentoonstelling in. Ja. En zij hadden het idee om daar de maquetten in te maken. En zo is het gekomen. Gevraagd. Ja. Dan moet die straks vervoerd worden. Je had het over hoeveel meter was het ook weer? 12 bij 12. 12 bij 12. Maar het is helemaal in delen. Ja, toch wel. Ja, het is helemaal in delen. Elkaar. Het is net als die spoorbanen, ook allemaal units en delen. En zo. Dus dat... Ja, het is nog een puzzel. Hoor. Het is nog spannend. Maar, als we met elkaar of niet alles aan elkaar geplakt hebben, maar dat alles afbreekt en zo. Maar dat heb je nog niet gedaan. Het staat toch zoals het gemaakt is. Ja. Dus je moet hem nog... Maar je hoeft hem niet met de zagen toch, neem ik aan. Nee, je plakt en je houdt rekening met de naden. Dat je niet een bezem over een naad. En dan gaat hij in een grote vrachtwagen? Ja, wordt helemaal gestapeld in een vrachtwagen. Een heel rek bouwen daarin en dan gaat een grote vrachtwagen. Dus het heeft nogal wat voet in de aarde. Voordat dat zijn we een week bezig met inpakken. Toch wel. Ja. Er zit allemaal geluid in en licht en zo. Wordt ook nog? Ja. In welk museum komt die? Het Historisch Museum van Frankfurt. Historisch Museum. Historisch Museum, ja, moet je dan zeggen. In Frankfurt am Main, hè? Am Main, ja. Ja, daar hebben we het dan over. Die grote stad met die ECB, de Europese Centrale Bank, zit daar ook geloof ik. Ja, die zit er ook op, het gebouw. Dat is ook wel leuk. Die steekt er zeker bovenuit. Het is niet een van de hoogste wolken. Ze hebben een enorme skyline. Ze hebben waanzinnige wolkenkrabbers. Ja, dus. Allemaal banken. Ja. Dus die hebben allemaal van schilder. De ene hebben van stukken hout gemaakt. En de andere van gestapelde pokerfiches. Het lijkt er ook allemaal op. En de centrale bank, de Europese bank, die is van glas. Een glasuniform. En die is helemaal gevuld met versnipperde eurobiljetten. En wanneer is het zichtbaar in dat museum? De planning is nu dat het museum in oktober open gaat. Okay. In oktober en dan. Het is een heel nieuw. Ze hebben helemaal nieuwbouw. En ze zijn er heel trots op. En het wordt helemaal een heel nieuw museum. Dus met veel vertoon gaat dat open. De maquette is en dan het Nederlandse maquette erin. Daar is Herman Helle ook heel trots op, neem ik aan. Zeker maar. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes straks. Ja, dank u wel. En dat je maar niet te veel hoeft te plakken weer straks. Want, ik hoop dat alles goed vast zit. Geen restauraties hoeft te verrichten. We zijn met veel mensen. Ze kunnen heel veel succes. Bedankt. Dankjewel. Ja. Sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Oh. dat we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. I only got you in my stories, and you know I tell them right. Remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not. Still write you all these songs. It's like you've got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way. And now I'm terrified to face it on my own. You're not. You're not there to share in my success. They say you'll grow older and it'll get better still. Yes, I will, but no, it won't. They don't get it, 'cause you're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me. Lucas Graham, hij staat nu in de hitlijstjes, dus redelijk recent, dus zou je kunnen zeggen. Hier in de late avond met You're Not There, maar hij is wel hier dus. Ramses Shaffy ervoor met Wij Zullen Doorgaan, waarbij ik altijd moet denken aan de uitvoering van André van Duin. Op een of andere manier popt dat dan weer in me op. Ja, eigenlijk is dan zo'n prachtig nummer een beetje verpest. We gaan het zo meteen hebben over de 100ste verjaardag van de Lions Club en hun inzamelingsacties die ze gaan organiseren. Je hoort het zo meteen na deze mooie van de Thames. About you from my friend, the word really gets around. They say you broke the heart of every boy in town. They say you like to cheat. They say you're just a little flirt. And if I fall for you, surely gonna get hurt. Liedje dit. Thames. Hey girl, don't bother me. Val me niet lastig. Hè? Tja, als zou ik misschien wel eens verliefd kunnen worden. Je hoort het hier in de late avond. De Nederlandse Lions zijn volop bezig met de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan van de Lions organisatie. Het wordt een feestelijk jaar met uiteraard heel veel aandacht voor veel goede doelen. In de maand februari starten ze met een dubbele inzamelingsactie. Dick de Klerk van Omroep Krimpen praat over de actie met André Boon. Hij is van de Lions Club afdeling Krimpen aan den IJssel. Ja, vroeger ging het zo. Toen moest je echt je eigen koffiebonen draaien en zorgen dat het allemaal goed kwam. Tegenwoordig pakken we gewoon een pak koffie, we knippen het open. En als we geluk hebben zit er ook nog een zegeltje eraan de zijkant. En dat zegeltje, ja, wat doen we daar eigenlijk mee? Goedenavond, André Boon. Dacht ik. Ja, we gaan weer met elkaar sparen. Ja, graag. Dus en ik hoop zegeltjes, niet wij alleen, maar een heleboel krimpenaren. Ja, de zegeltjes van Douwe Egberts. Dat klopt. Wat gaan we daarmee doen? We gaan net als de twee vorige jaren zoveel mogelijk zegeltjes verzamelen. En aan het eind van de maand januari, dat is onze actiemaand, leveren we die in bij Douwe Egberts. Douwe Egberts. Februari toch? Eind van de maand februari, ja, sorry. Ja. Douwe Egberts verhoogt het aantal nog eens met 15%. En wisselt al die zegeltjes in voor pakken koffie. En die komen beschikbaar voor de voedselbanken in Nederland. En in ons geval is dat de voedselbank Krimpen aan de IJssel. Dat is niet de eerste keer, hè, dat jullie deze actie organiseren. Alleen was de andere keren was het in de maand december. Hoeveel zegeltjes hadden jullie vorig jaar ongeveer bij elkaar? Vorig jaar in december hadden we maar liefst 700.000 waardepunten. En dat was toen goed voor 1360 pakken koffie. En het jaar daarvoor, de eerste keer dat wij aan deze landelijke actie meededen, hadden we maar liefst bijna 1 miljoen punten. Toen goed voor dik 2200 pakken koffie. Ook voor de voedselbank. Normaal gesproken zit er geen koffie in zo'n voedselpakket. Nee. Voedselbanken die zijn afhankelijk van wat ze krijgen van allerlei supermarkten. Maar omdat koffiepakken lang houdbaar zijn, hoeven die niet snel uit de schappen te verdwijnen. En daardoor krijgen de voedselbanken op een normale manier niet gauw de beschikking over pakken koffie. Nou, dan gaan dus al die zegeltjes, die moeten dus dan weer ergens ingezameld worden. Waar kunnen we ze inleveren? We hebben dit jaar in Krimpen aan de IJssel 5 supermarkten. Eigenlijk alle supermarkten in alle winkelcentra in Krimpen aan de IJssel. En daarnaast nog in 8 kerkgebouwen verspreid over heel Krimpen, die allemaal bereid zijn gevonden om de hele maand februari een mooie inzameldoos in hun hal neer te zetten. En dan vergeet ik nog een rijdend inzamelpunt, of eigenlijk 3 inzamelpunten. De klanten van de belbus kunnen hun bonnetjes gewoon meenemen tijdens de ritjes. Want gedurende de hele maand februari hangen er in alle gele belbussen inzameltassen. En daar kan men dat in kwijt. Wat gaat er dan gebeuren met al die zegeltjes? Die komen uiteindelijk op 1 plaats bij de Lions Club bij elkaar. En dan zijn er een stuk of 5 tot 10 leden van de club die zich aan het tellen van die waardepunten zetten. Want het moet natuurlijk wel een beetje gecontroleerd worden dat we er inderdaad bijvoorbeeld 500.000 inleveren en er niet stiekem wat bij plussen. Dus even allemaal goed gaan zoeken. Heeft u nog inlaatjes, in doosjes, nog van die zegeltjes liggen van de koffie, van de thee? Knip ze uit. En als ze uitgeknipt zijn, neem ze gewoon mee. En vanaf zaterdag 28 januari dus inleveren bij de verschillende inzamelpunten in Krimpen aan de IJssel en ook één in Krimpen aan de Lek. Dat klopt. Maar niet alleen waardepunten. De mensen kunnen dit jaar voor het eerst ook hun oud en vreemd geld in dezelfde dozen deponeren. Dat is nieuw. Er is binnen Lions Nederlands een landelijke werkgroep blinden. En die maakt van deze actie gebruik om mensen op te roepen hun oud en vreemd geld in te leveren. De Lions Nederland kunnen dat oud vreemd geld bij banken omwisselen in echte euro's. En voor iedere 10 euro kan in een derde wereldland iemand die aan staar lijdt worden geopereerd, waarna die weer gewoon kan zien. Zo'n staaroperatie in een derde wereldland is nog eens vrij goedkoop. Dat is heel goedkoop. Voor 10 euro, dat kun je je bijna niet voorstellen. En dat kan alleen worden bereikt doordat Lions een internationale organisatie is die heel goed wereldwijd kan samenwerken. En ook, en vooral, omdat er oogartsen zijn wereldwijd die bereid zijn een deel van hun vrije tijd beschikbaar te stellen om gratis te opereren. En dan kom je aan zo'n laag kostenniveau dat je voor 10 euro al iemand kunt opereren. Prachtig. In dezelfde dozen, dat staat ook duidelijker op. Niet alleen Douwe Egberts waardepunten, maar ook oud en vreemd geld. En ook dat gedurende de hele maand februari. Nou, ik hoop dat er een prachtige opbrengst gaat komen. Dat we vanuit Krimpen aan de IJssel heel wat mensen in het derde wereldland mogen gaan helpen aan een staaroperatie. Echt geld, mag dat ook? Wat zeg je? Echt geld inleveren? Echt geld mag natuurlijk ook. Dat hoeven we dan niet om te wisselen. Misschien kan het dan al voor 9 euro per ja, operatie. Wie weet. Ja. Heel veel succes met deze actie. Dankjewel. En met deze bijdrage van, jawel, lokale omroep Krimpen is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik wens je een heel fijn weekend. Want ja, het weekend staat voor de deur. Ga je zo meteen slapen, toch nog, omdat het vrijdagavond is en toch wel weer laat, wel trusten. Ga je zo meteen nog feesten, dan wens ik je nog heel veel plezier. En blijf je werken, ga je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot maandag, tot besluit van de show Niels Sedaka en Laughter in the Rain.